Erdem Şimşek ki zaman yani şimdinin en yetenekli insanlarından birisi, bağlama sanatçısı o da. Onun çok değerli bir bestesini çalmaya çalışacağız. Umarız beğenirsiniz. İsmi Döngü. Thank you.